a potem karmić go, kiedy zechce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Zapraszamy do reklamy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. I niskie ceny od Lidla. Okazja wyjątkowa, bo idzie o pyszny, rodzinny obiad. Teraz świeży indyk, jedynie 9,99 za kilogram. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 po raz drugi i indyk na stół. A po indyku czas na soczyste i pachnące świętami pomarańcze. Po złoty 99 za kilogram i pomarańcze po złoty 99 poszły. Lidl, co tydzień coś nowego. Świeży indyk 9,99, pomarańcze złoty 99. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Część krytyków za ocean mówi, że to arcydzieło. Ida trafiła na krótką listę filmów walczących o nominację do Oscara. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego agenta Tomka. Mamy do czynienia ze spektakularnym finałem podróbki Jamesa Bonda w Polsce. Komentuje sekretarz generalny SLD. Uwaga na zabawki, które kupujemy dzieciom. Małe ich części mogą zostać połknięte, a wtedy jest problem. Musimy to łapać, ponieważ bateryka, jak zostanie zeżarta, zaczyna elektrolitycznie w soku żołądkowym się rozkładać. Dobra wiadomość przyszła zza oceanu. Ida przeszła pierwszy etap eliminacji do Oscarów. Obraz Pawła Pawlikowskiego znalazł się na krótkiej liście filmów walczących o nominację w kategorii obraz zagraniczny. Ogłoszenie krótkiej listy to pierwszy etap wyboru filmów, które w styczniu zostaną nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W tym roku znalazło się na niej 9 obrazów. Obecność na liście Idy nie jest żadnym zaskoczeniem. Film Pawła Pawlikowskiego zdobył już bowiem w Stanach Zjednoczonych nagrodę krytyków z Los Angeles i Nowego Jorku. Został też nominowany do Złotych Globów. Ida ma za oceanem świetne recenzje. Niektórzy krytycy nazywają go arcydziełem. Jest zatem duża szansa, że zgłoszony przez Polskę film zdobędzie oscarową nominację i ma także spore szanse na Oscara. Na krótkiej liście w kategorii filmu zagranicznego są także obrazy z Argentyny, Estonii, Gruzji, Mauretanii, Holandii, Rosji, Szwecji i Wenezueli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były agent CBA i były poseł PiSu Tomasz Kaczmarek oskarżony o przekroczenie uprawnień w sprawie m.in. willi Kwaśniewskich. Akt oskarżenia w sprawie polityka prokuratura wysłała do sądu. Grozi mu do 8 lat więzienia. To definitywny koniec kariery agenta Tomka, komentuje sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Mamy do czynienia ze spektakularnym finałem podróbki Jamesa Bonda w Polsce, który próbował udowodnić przez lata, że jest kimś więcej niż zwykłym naciągaczem. Polskie służby specjalne powinny się wstydzić, że kiedykolwiek taka osoba pełniła funkcję oficera. Dobrze, że niezależna prokuratura pokazała, gdzie w tej sprawie, mówię o Wigilii Państwa Kwaśniewskich, leżała prawda i kto próbował naciągać rzeczywistość i manipulować faktami. A rzecznik PiSu Marcin Mastalerek przypomina, że w czerwcu Sejm nie uchylił immunitetu ani byłego szefa CBA, ani agenta Tomka. Nawet część posłów koalicji została przekonana twardymi dowodami i argumentami przedstawionymi przez byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. I my możemy powtórzyć tylko i wyłącznie to, czego żądaliśmy wcześniej. Chcemy komisji śledczej w tej sprawie i odtajnienia wszystkich bulwersujących dowodów w sprawie Wigilii Kwaśniewskich. Nikt nigdy nie podważył legalności działania CBA ani dowodów. CBA, chcąc udowodnić, że małżeństwo Kwaśniewskich miało nielegalne dochody, kupiło dom w Kazimierzu nad Wisłą, ale to doniesienia medialne. Uzasadnienie aktu oskarżenia utajniono z uwagi na informacje niejawne, na których jest oparte. Klienci SKOK-u Wołomin mogą odbierać swoje pieniądze. Powinni się po nie zgłaszać do oddziałów PKO BP. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał na ten cel ponad 2 miliardy 200 milionów złotych. W wołomińskich oddziałach banku ustawiają się długie kolejki. Jesteśmy chociaż dobrej myśli, bo na początku jak się dowiedziałam, to też myślałam, że ciężko to było do przeżycia, wie pan, człowiek całe swoje oszczędności wkłada. Ufał. Zniechęciliśmy się czekaniem, ale prawdopodobnie nie przepadnie. Ludzie tutaj jednak coś załatwiają. 12 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zarządcy komisarycznego wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK-u Wołomin. Kasa straciła bowiem możliwość regulacji swoich zobowiązań. Mają uczyć i cieszyć, ale czasem są zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zabawki bez atestów i specjalnego znaku CE mogą być groźne dla dzieci. Te bez odpowiednich zezwoleń są często wykonane z toksycznych materiałów albo są na tyle małe, że mogą po prostu zostać połknięte. O tym, że możliwości najmłodszych w tej dziedzinie nie mają granic, najlepiej wiedzą lekarze. Dr Adam Pietrzak z dziecięcych żołądków wyjmował już niejedno. Do dziś pamiętam słynną Wigilię, na której miało być cicho i spokojnie, przywieźli człowieka, który właśnie połknął bateryjkę. Kolega, gastroenterolog dziecięcy, łowił endoskopem bateryjkę zegarkową. Nie ma odwołania, musimy to łapać, ponieważ bateryjka jak zostanie zeżarta, zaczyna elektrolitycznie w soku żołądkowym się rozkładać, rozpuszczać. Jeżeli uwolni substancje toksyczne, może być bardzo krytyczna sytuacja. O takich przypadkach warto pamiętać, kupując prezenty pod choinkę. Najważniejsze, żeby dostosować je do wieku dziecka, podkreśla Ernest Makowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli zabawka nie jest dostosowana do dzieci w wieku poniżej 3 roku życia, powinno znaleźć się na zabawce specjalne oznaczenie. W tym roku Inspekcja Handlowa skontrolowała prawie 2,5 tysiąca zabawek. Co dziesiąta nie miała potrzebnych atestów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie Adam Malecki. Do końca wczorajszego dnia kierowcy rajdowi mogli wpisywać się na długą listę zgłoszeń rajdu Monte Carlo. Będzie to pierwsza runda sezonu Mistrzostw Świata. Wiadomo było, że gościnnie pojedzie 9-krotny Mistrz Świata Sébastien Loeb. Zapisał się także broniący tytułu inny Francuz, też Sébastien Ogier. Ale kibice z Polski wciąż czekali na decyzję Roberta Kubicy. Zdecydował się późno, przed północą, pojawił się na liście i pojedzie pod koniec stycznia w Księstwie Monako. Prawdopodobnie pojedzie Fordem Fiestą, a będzie obsługiwany przez zespół A-Style. Wcześniej Kubica prawdopodobnie pojedzie na początku roku w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy w rajdzie Janner. Tam też pojawi się Kajetan Kajetanowicz. 19 grudnia miał być także pierwszym dniem, w którym można było oficjalnie podpisywać kontrakty z zawodnikami w żużlu. A jeśli nie podpisywać, to przynajmniej informować o nowych nabytkach. Te najbardziej spektakularne ruchy jak dotąd dotyczą Emila Sajfudinowa, trafi do Unii Leszno, mistrza świata Grega Hancocka, który wzmocni Stal Rzeszów. Wcześniej już jazdę w Beniaminku z Grudziądza zdecydował się Tomasz Golob. Golob to żużlowy mistrz świata z 2010 roku. Rafał Sonik na kładzie najlepszy na świecie był 3-krotnie. Polak marzy jednak o triumfie w rajdzie Dakar. W zeszłym roku był drugi, wcześniej zajmował 3. miejsce, czas na pierwsze. Oczywiście to nie będzie łatwe. Myślę, że przede wszystkim wiara w metę powinna być motywatorem i jest dla mnie. Natomiast dopiero w trakcie rajdu będzie można określić, jak będzie wyglądała konfrontacja pomiędzy moim doświadczeniem a doświadczeniem zawodników południowoamerykańskich, których doświadczenie koncentruje się na trasach i terenach, które są właściwie trasą Dakaru.

talking in my dreams of nights of love, of days of wonder. I still remember each Christmas time. So if you see me on the street, no need to ask me what would please me. It's your love, believe me, this Christmas time. Krok po kroczku coraz bardziej świątecznie się robiło, 14 minut po siódmej. Chociaż niektórzy muszą zmagać się z zupełnie innymi sprawami. Pilna sprawa od pani Marty i pytanie, jak w jeden dzień postawić się na nogi z przeziębienia. Być może słuchacze pomogą. 227 3, kranek małpa polskieradio.pl 71335. Sprawa nie jest prosta, wydaje się nie być prostą, ale być może jakieś specjalne oferty od słuchaczy i specjalne kuracje się znajdą. Już niedługo będziemy sobie rozmawiali o pieniądzach, a właściwie śpiewali. Niech rok nowy nam przyniesie brak konfliktów, zgodę w świecie, ożywienie niech się spełni i portfel po brzeg zapełni. Ale to dopiero za chwilę kolega sobie pośpiewa w całości. Teraz o czymś zupełnie innym. Godzinę temu mówiłem o tym, że zapowiada się jeden z bardziej intensywnych dni w roku, no bo i sprzątanie, no bo i zakupy. Państwo prosili, żebym przestał. Zapraszamy do Trójki. Ale chyba się nie uda. Kwadrans po siódmej. To będzie pracowity weekend. Cały weekend. Sprzątanie, pucowanie, szorowanie. No taka tradycja. Na święta mieszkanie musi błyszczeć. Odzyskał trochę blasku. Zacieki są. Poczekaj, a tam? Teraz działają inne żarówki niż działały. Było tak, że działały co drugi, a teraz te dwa obok siebie świecą. Bo ja ci mówię, że to się zniechę. No to może gdzieś nie łączy coś tam na górze, czy coś też. Dobra. Nieważne. Nic na razie z tym nie zrobimy. Pajęczyna tam jest jeszcze. Gdzie? Przy żerandolu tam mam spić. Jezu. To otworzyć chyba, nie? Aniołek. Cześć, chora. No i gdzie on będzie się? Na choince, na choince. A co u was powiesimy w pokoju? No światełko, wiadomo. A może coś innego? Bąbki. To teraz ściereczki do łapek i będziecie przycierać te bąbki. O, tutaj pobawimy, popatrz. Mama, dajmy te kolary. Pamiętam. Teraz powiedziemy na choinkę o tym słonę. Najpierw sprzątamy, a potem będziemy wyrzucać. O właśnie, najpierw sprzątanie, potem radość. Ale gdyby tak, trochę sobie odpuścić z tym sprzątaniem i wykorzystać świąteczne ozdoby, żeby co nieco zamaskować. O tym jeszcze porozmawiamy w audycji porannej po 7.35. Przedświąteczne porządki robiła Anna Rokicińska. Takie sprzątanie przez ozdabianie by to było. Nie żeby zaraz zamiatać pod dywan. We'll be right back. niebieskie koniki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Pędzi kulik, pędzi niczym błyskawica. Ja wiem, z tym kulikiem trochę się wyrwaliśmy, no ale taka sytuacja. 20 minut po 7, 227 trójek, słuchaczka prosiła o prośbę, o przepis na to, jak postawić się na nogi z przeziębienia. I to w jeden dzień. Teraz proszę notować. Do szklanki dodaję jedną łyżkę oleju, miód, dwa ząbki czosnku i zalewam to małą ilością mleka. Nie smakuje to fantastycznie, ale zwykle następnego dnia czuję się dużo, dużo lepiej. Przynajmniej ja. Wierzymy na słowo. Ranek @polskieradio.pl 71335. Aha, właśnie, w sprawie sprzątania. Nie mam dywanu, to pod co mam zamiatać? Pyta pan Paweł. Żona pojechała na studia, a my z synem do dzieła. Choinka, sprzątanie. Może zasłużymy na prezent. Specjalna strefa ekonomiczna. Paweł Sołtys, posłuchajmy. Dzień dobry. To już ostatni weekend przed świętami i z tego powodu strefa nieco bardziej odświętna. Na początek jednak o kłopotach braci franciszkanów. Kuria Generalna Zakonu znajduje się w poważnym kryzysie. Zwierzchnik franciszkanów ojciec Michael Perry przyznał, że wie o podejrzanych operacjach finansowych i wielkich długach i w związku z tym prosi prowincjałów o wsparcie pieniężne. Główny ekonom zakonu złożył rezygnację. Święty Franciszek, patron zakonu, musi przewracać się w grobie. Sam był w młodości kupcem. Potem porzucił handel na rzecz ewangelizacji. Ciekawe, co na ten temat powiedzą w Wigilię Zwierzęta, którym święty Franciszek też patronuje. Afera kilometrówkowa w londyńskim City. Jeden z dyrektorów w największym funduszu inwestycyjnym świata, BlackRock, został wyrzucony z pracy po tym, jak wyszło na jaw, że nie płaci za przejazdy metrem. Podczas kontroli na bramkach przy stacji Cannon Street okazało się, że Paul Burrows posługuje się służbową kartą pracowników transportu miejskiego, a nie biletem okresowym. Nadzorcy rynku finansowego w Wielkiej Brytanii uznali w związku z tym, że Burrows nie spełnia standardów obowiązujących w City i cofa mu uprawnienia do wykonywania zawodu. To taki cwaniak z metra cięty. No, a teraz już o świętach. Znacie państwo tę melodię? Od jakichś 2 tygodni słychać ją w wielu centrach handlowych w Polsce, mimo że w kraju jest raczej mało znana. To słynna angielska kolęda 12 Days of Christmas, która opowiada historię o Lubei, która swemu Lubemu przez bite 12 dni przynosiła coraz to znakomitsze prezenty. Zaczęła od kuropatwy na gruszy, potem były 2 synogarlice, 3 francuskie kwoki, 4 śpiewające ptaki, 5 złotych pierścionków, 6 gęsi, 7 łabędzi, 8 mleczarek, 9 tancerek, 10 skaczących jegomościów, 11 flecistów i 12 bębniarzy. Stali słuchacze specjalnej strefy znają ten zestaw. Co rok służy on firmie analitycznej PNC do wyliczenia kolędowej inflacji. Sprawdza ona, ile co roku kosztowałyby wszystkie te podarki. Tym razem ceny poszły w górę jedynie o 1%, a łączne koszty wyniosły 27 673 dolary. Co ciekawe, najdroższe w zestawie wcale nie są pierścionki, lecz łabędzie. Na rynku można je zdobyć za 1000 dolarów za sztukę. W sklepach internetowych kosztują aż 13 tysięcy. Wniosek? Nie kupuj ptaków w internecie. Ciekawe, co na to gołębie i jastrzębie z Rady Polityki Pieniężnej. A propos świątecznych melodii i polityki monetarnej, w strefie nie może zabraknąć kolędy ekonomicznej, którą jak co roku przygotowali muzykalni i kreatywni analitycy Banku Zachodniego WBK. Na warsztat wzięli właśnie Radę, która w tym roku zaskakiwała, podwyższając stopy, kiedy właściwie mogła je obniżyć, zmagała się z krytyką zmieniających zdanie członków, zwanych niekiedy pivotalnymi, oraz inflacją, daleką od pożądanej. A oto i komentarz poetycko-wokalny. Polityka monetarna pod strzechy, kelnerzy wyjawiają jej bebechy. Co wyprawia ta rada, co wyprawia ta rada, wciąż pytać wypada. Prezes Belka ma problem niebanalny, już nie jeden członek jest pivotalny. Co wyprawia ta rada, co wyprawia ta rada, wciąż pytać wypada. Zaskakiwać to nietrudne zadanie, lecz inflacja w celu to już wyzwanie. Co wyprawia ta rada, co wyprawia ta rada, wciąż pytać wypada. Może jednak na nich spojrzeć łaskawiej, bo za rok się zrobi jeszcze ciekawiej. Co wyprawia ta rada, co wyprawia ta rada, wciąż pytać wypada. I na wszelki wypadek bankowcy przygotowali też 2 kolędę, to może tylko ostatnia zwrotka, z życzeniami na święta i nowy rok. Niech rok nowy nam przyniesie brak konfliktów, zgodę w świecie, ożywienie niech się spełni i portfel po brzeg zapełni. Wesołych świąt. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze, i wzajemnie. Paweł Sołtys, ja to go widzę na scenie, w smokingu. Taki buble, prawda? Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. No kropka w kropkę, a nawet muszka w muszkę. Michael Bublé i Paweł Sołtys. Taka para przedświąteczna. Jeśli chodzi o stawianie na nogi naszej słuchaczki, pani Marty, no to jest jeszcze jedna podpowiedź. Przeziębienie trzeba wybiegać 20 km i na drugi dzień człowiek jest jak nowonarodzony. Mnie przynajmniej zawsze pomaga, napisał pan Przemek. Jestem lekarzem medycyny. Jest taki sposób, dosyć dobry. Trzeba mieć na to około jednego dnia. Trzeba wziąć bardzo gorący prysznic, tak gorący jak tylko można. Następnie na koniec tego prysznica należy spłukać się jak najzimniejszą wodą, następnie nie wycierając się, owinąć się w czyste prześcieradło i skoczyć pod pierzynę na pół godziny 40 minut. Jak to się dwa razy powtórzy, powiedzmy rano i wieczorem, to następnego dnia się jest zdrowym. No, proszę sprawdzić. I trusted a breeze. I fell to his feet and he raised me up there and cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knees. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Całkiem nowe nagranie. teraz o pogodzie. Z zachodu napływa chłodne, niestety powietrze polarnomorskie. A może istety. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Ale po południu i wieczorem na wybrzeżu możliwe lokalne burze. Temperatury od 3 stopni w Suwałkach, Olsztynie, 4 w Gdańsku i Białymstoku, 5 w Warszawie, Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, do 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Za 27 minut 8, pan Paweł Śpiewak. Bardzo podobały mi się kolędy śpiewane przez pana Pawła Sołtysa. Gratuluję, możecie je nadawać częściej, super. Ale bardzo proszę. Niech rok nowy nam przyniesie brak konfliktów, zgodę w świecie, ożywienie niech się spełni i portfel po brzeg zapełni. Mam dla niego strasznie duży szacunek z racji tego, że jest z tej starej szkoły kolędowania, ponieważ chyba wszystkie zwrotki kolędy, nie tak jak współcześni kolędnicy, którzy zazwyczaj jak nas wydają domy, no to też śpiewają jedno albo dwie zwrotki i to wszystko już chcą uciekać. Także szacunek dla redaktora Sołtysa. Oczywiście przekażemy. No chyba, że słyszy w tej chwili. 2-2 i 7 trójek. Zawdzięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mógł najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Till I told you, oh, of the love that I you what I do, I'll be good to you. I'll make you glad that you are mine. So come on, baby, treat me right. Must you run now for the night? She's begun now. Honey, please, won't you stay wild with me? Za 21 minut będzie ósma, mija druga godzina od momentu, kiedy wstałam, pisze pani Litka. Mam sprzątać i nic. Słucham radia. Może od 9 zacznę. Pozdrawiam z pyszną herbatą w ręku. Nie jestem ekspertem, ale mam wrażenie, że to klasyczny przykład sobotnio-porannej prokrastynacji. Zapraszamy do Trójki. Nauczyliśmy się trudnego słowa, będziemy korzystać. No i chyba troszkę o tym będzie. Sprzątamy przed świętami bardzo intensywnie, a i tak zapewne nie ze wszystkim zdążymy. Co wtedy zrobić? Jakieś niedoskonałości zawsze możemy spróbować ukryć pod świątecznymi ozdobami. Ozdobą, która najlepiej się do tego nadaje, jest choinka. Anna Koszela z autorskiej pracowni projektowania wnętrz. I tutaj im większa, tym lepsza. Ładna, dekoracyjna choinka, ubrana bogato albo ciekawie, oryginalnie, jest najpiękniejszą, najbardziej ujmującą za serce dekoracją domu w czasie świąt. Można nią zasłonić wręcz połowę pokoju, czy jakiś wielki kąt, który chcemy ukryć. Pani Agnieszka z firmy sprzątającej. Okna, sztuczny śnieg, jakieś wzorki ładne można nim wymalować. Kwiatki, które nie są za bardzo piękne, można przyozdobić jakimiś wycinankami, bombkami, małymi łańcuchami. Też różne stroiki skomponować tak, żeby one powstały też w różnych miejscach. Pani Katarzyna organizuje wigilię dla kilkunastu osób. I one wtedy będą przyciągały, wszyscy będą się zachwycać, że jest tak ładnie. No i może dzięki temu nikt nie zwróci uwagi na ten bałagan gdzieś tam w kącie. To jest taki porządek przez odwrócenie uwagi. Tak, trochę tak. Czasami bywa, że nie zdążymy z podłogą. Generalnie zasada jest taka, że powinno się sprzątać po wyjściu gości, a nie przed, więc podłogą nie należy się za bardzo przejmować. Oczywiście jakieś szybkie odkurzanie, ale nie musi to być podłoga wyfroterowana na wysoki połysk. Problem, albo można kupić dywan. Można pod niego zamiatać. Tak, i wtedy wszystkie śmieci, byle nie duże gabaryty, bo się będziemy potykać. Albo rozrzucić siano. Figurki, zwierzątek, szopkę. O, bardzo ładnie na podłodze zrobi. A może tym sztucznym śniegiem po podłodze? Biały to on krótko będzie. Także ja bym jednak za jakąś taką właśnie szopką była. W takich sytuacjach też wtedy upycham różne rzeczy do szafy, wiedząc na przykład, że do któregoś z pokoi może goście nie zajrzą, tylko będą raczej się kierować wokół tego miejsca, gdzie jest stół, czyli te inne pokoje, inne pomieszczenia nie będą tak bardzo przez nich okupowane. Kurz na półkach. Gwiazdeczki porozrzucać, bardzo pięknie zrobi. Chociaż ja zawsze wolę jednak posprzątać, no ale jak mus to mus. Najważniejsza zasada, którą powinniśmy się kierować przy dekorowaniu mieszkania, to zachowanie umiaru. Nawet najpiękniejsza dekoracja świąteczna umieszczona na półce, na której będzie dużo innych bibelotów i dekoracji, które zazwyczaj umilają nam życie, nie zostanie zauważona, nie będzie miała wyeksponowanych wszystkich swoich walorów. Zniknie w bałaganie. Można tak powiedzieć. Da się ukryć pod ozdobami świątecznymi jakiś bałagan? Oczywiście. Zawsze da się wsunąć pod kanapę jakieś brudne rzeczy. Każdy to robi. Nie ma wyjątków. Oczywiście, ja również. Uwielbiam sprzątać, ale tak naprawdę nie sprzątać. I ozdabiać mieszkanie różnymi ozdobami, ale tak naprawdę wszystko gdzieś tam potajemnie chować przed rodzicami, kiedy tego nie widzą. Proszę im tego nie mówić. Oczywiście, zgodnie z życzeniem zachowamy w najgłębszej tajemnicy. A o sprzątanie przez ozdabianie pytała Anna Rokicińska. Trzeba wytypować jeden pokój, do którego goście nie zajrzą. I to jest najważniejsza metoda. 227 trójek? Słucham tak intensywnie trójki, ale jeszcze w tym roku nie słyszałem takiej piosenki, taka pani śpiewała w tamtym roku. Je miała! I tam dalej coś takiego. Tak się przypadkowo składa, że pani Mela Koteluk jest z nami. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra. Tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół. Biały stół, jeszcze tatulo jemiołe wieszają ponad stołem, bo się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie. Trza je trać. I stół ten obsiędzie mój będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie. Kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Pulchne baby dwie, z makutry, można by i do jutra rąbać mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, trza plamy na obrusie prać. Szybko leci, ale jeszcze przed, zdecydowanie przed pani Melu. Dobrze, że pan przypomniał o tym nagraniu. Bardzo się cieszę i dziękuję za to. Wiedzą państwo, jak trudno się zmierzyć z oryginałem i wyjść obronną ręką, a tu proszę, pani Mela poradziła sobie w zeszłym roku, bo to na zeszłorocznej płycie naszej trójkowej się znalazło to nagranie. Wyszła zdecydowanie obronną ręką i świetnie to zrobiła. Mela Koteluk. A prasa poranna już za chwilę. I understand the dark. Wracają do kolędy Pawła Sołtysa. Tu pani Ewa informuje, że kolęda pana Pawła jest na tak wysokim poziomie, że teraz wbrew temu, co mówią państwo na antenie, jestem pewna, że ekonomiczny Paweł Sołtys i Paweł Sołtys Pablo Paweł to jedna i ta sama osoba. Za 11:08 Joanna Mielewczyk i prasa. Ja przyznam szczerze, że też zawsze to podejrzewałam, tylko Paweł nigdy nie potwierdził. Dyplomatycznie nie potwierdza i nie zaprzecza. I nie zaprzecza. Magazyn naszego dziennika na pierwszy ogień, czyli Cuda Polskiej Medycyny. Bardzo ciekawy artykuł, między innymi dlatego, że zbiera te cuda wszystkie polskiej medycyny w jedno. I cały magazyn w zasadzie naszego dziennika poświęcony jest polskiej medycynie, fenomenie polskich lekarzy. Polecam. Nie tylko jako dziecko lekarza. Polscy medycy jakby na przekór dotkliwemu ubóstwu środków, jakimi dysponują i skandalicznej organizacji służby zdrowia potrafią odnosić spektakularne międzynarodowe sukcesy. Tak zaczyna się ten artykuł w magazynie naszego dziennika. I te przykłady, o których mówiłam, to zdarzenie zelektryzowało światowe media i dodało otuchy milionom sparaliżowanych ludzi w październiku 2014 roku. To bardzo pamiętamy. Mhm. W czasie konferencji prasowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 38-letni Dariusz Fidyka, strażak z przerwanym 4 lata wcześniej rdzeniem kręgowym, wstał i z pomocą ortopedycznego chodzika zaczął się przemieszczać. Do tej pory tego rodzaju urazy kręgosłupa oznaczały bezwzględny wyrok dożywotniego paraliżu i przykucia do łóżka, więc trudno się dziwić, że w jednej z dyskusji prowadzonej w BBC osiągnięcie to zostało porównane do pierwszych kroków człowieka na Księżycu. To jest jeden z przykładów. Jest także inny, na przykład pierwsza w Polsce operacja przeszczepu ludzkiej twarzy, która dokonana została w 2013 roku w Gliwicach i okazała się od razu sukcesem na skalę światową. Jest też wspomniany szpital w Trzebnicy. Jestem z Dolnego Śląska, więc jestem taką lokalną patriotką, ale wiem bardzo dobrze, że to jest niesamowite miejsce. Tradycje, właśnie tak piszą dziennikarze, polskiej chirurgii na światowym poziomie. Podtrzymuje od dziesiątek lat niewielki szpital w Trzebnicy, 12-tysięcznym miasteczku położonym w województwie dolnośląskim, który stał się głośny na cały świat jako ośrodek transplantacji już w 1971 roku. Wtedy to dr Ryszard Kocięba, ówczesny ordynator chirurgii, wraz z zespołem przyszedł pacjentowi całkowicie odciętą rękę, co wcześniej jako jedynym na świecie udało się tylko Chińczykom. Bardzo polecam ten artykuł. Bardzo jest ciekawy. Polecam cały magazyn właśnie dlatego, że zbiera różne ciekawostki na temat polskich lekarzy. Warto sobie poczytać i być dumnym. Natomiast w Rzeczpospolitej. Ja przypominam sobie, 2 tygodnie temu czytałam taki artykuł w Gazecie Wyborczej o Robercie Biedroniu, prezydencie Słupska. Mhm. Troszeczkę inaczej była przedstawiona wtedy jego sylwetka, więc być może warto też zobaczyć, jak to widzą dziennikarze Rzeczpospolitej. Obama ze Słupska, tak jest zatytułowany ten artykuł, duży na 2 strony. Słupsk w pewien sposób zaszantażowano, wmówiono mieszkańcom, iż wybór Roberta Biedronia na prezydenta będzie dowodem, że miasto zdaje egzamin z tolerancji, a słupszczanie są europejscy i postępowi, tak pisze Piotr Kobalczyk w tekście w Rzeczpospolitej. Fragment przeczytam, bo tu jest określone, co mogło Robertowi Biedroniowi pomóc. Paradoksalnie to, że był spadachroniarzem, czyli kandydatem spoza Słupska. To, co jeszcze w pierwszej turze lokalnych wyborów było dla Słupszczan oczywistą wadą Biedronia, czyli że nie jest stąd, w jakiś sposób błyskawicznie stało się w ich oczach jego największą zaletą, bo mieszkańcy Słupska uwierzyli, że polityczny celebryta z Warszawy będzie lepszy niż lokalna klika. Tak pisze dziennikarz. Gdyby mieli państwo ochotę, to odsyłam do Rzeczpospolitej. I jeszcze jeden na koniec mogę? Mhm. Artykuł to jest rozmowa w zasadzie. Rozmowa w dzienniku Gazecie Prawnej na ostatniej stronie. Rozmowa z Maciejem Balcerzakiem. Przeczytam, kto to jest, bo bardzo ciekawie jest opisany. Jest radcą prawną korporacyjnym, niewolnikiem pracującym w korporacjach od wielu lat na różnych stanowiskach. Gdyby ktoś miał ochotę, zachęcam bardzo, a rozmowa zatytułowana jest tak: Wilkołak wilkołakowi wampirem. Pyta dziennikarz, a tym dziennikarzem jest Rafał Woś. A gdyby tak skatalogować typy korporacyjne według klucza z horrorów, pewnie dużo uwagi wampirów. Trochę by się znalazło. Wampirom dobrze pracuje się w nocy, czym doprowadzają do szału swoich zwykłych kolegów, którzy najbardziej efektywni są za dnia i pilnują przepisów BHP, punktualnie wychodząc do domu. Wampiry mają w nosie BHP i ślą maile o 1:30 w nocy i potem mają pretensje, że nikt im nie odpowiedział. A wilkołak? No to nie wiem, kto to jest. To samotnik, z którego od czasu do czasu wychodzi zwierzę i wtedy ta bestia pożywia się słabeuszem. Zwłaszcza firmy konsultingowe mają do wilkołaków ewidentną słabość. Z jednej strony oficjalnie lubią mówić o grze zespołowej i wzajemnym wspieraniu się pracowników, ale w praktyce tworzą mechanizmy, które premiują wilkołacze postawy. Ciekawe, czy są jeszcze inne grupy zaszeregowania. Są tak. Zombie. Aha, dobrze, ale to już chyba nie chcę wiedzieć. Joanna Milewczyk, Poranna Prasa. I got my eyes on